العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكي بني وقتان سانك تي دون بينغا خامني موي لماذا نخسر رمضان لوتخ ني بيرت ويرو كور وخون ناني نياار فكي تومبلا جيلون ناني جوروم نيت بإذن الله تبارك وتعالى نيغي بوغ تامبالي سي جوروم نينتلو تومب بي موي جولسا اسو واصحاب الحمم الدنيا كي وور وير كور نا موي تانيكو دي توك اك نيت ني بون بو ووري دا ngay داك باراب ييغي امي يالا barak barab yi ngay amé ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala mo gën nga wor dem tok ci ay nit ño xamné seen waxtaan yeb aduna la ak mbiru aduna ak mbiru chay chay lolo tax ki wor na sam koram ba bum tok ak ñu bon jula sa usu wa ashabul himam ad-dunya ak nit ñi nga xamné tekki wuñu dara kon li rek day delu wat ci liñ doon wax sank moy tok di setan nit ño xamné tekki wuñu dara ci télé wala di len déglu ci radio bo woré sa xel nga sam sa koor bo bul tog ak nit ño xamné dañu yaq sa koor wala ngay déglu sen wax wala nga féké sen jotaay yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam neena man kasara sawda qawmin fahu minhum ku bari mbolo ay nit rek yaak ñoma yem képp ku fekk mbolo mu gon nga tok fa yenenbi neena yaak ñu ñu yena yem yonenti bi neena sallallahu alayhi wa sallam kep ko xamne da nga nek ak ay nit bis bo fa faato ci ñooñu lañ lay dekk yub asul mar'u ala ma mata alayhi ku nek fa nga de rek fa lañ lay dekk kon ku bugul dekk fu bon ku bugul sa koor yaq bu go and ak ñu bon fexel barab yu bon yi nga koy sori ab julit wax deug yalla ci koram liñu gëna bëgg ci mom moy mu dem ci képaru qur'an ndax alqur'an ci wëru koor la wacc sahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an su fekke wëru koor wër la wo xamne wër la wu yalla barkel ba wacc ci alqur'an nga nek ci wër wo kon dara waru lo ludul bari lo ci jang alqur'an waye dem tok ak ño xamne wax safan jeuf safan depuis fajar ba ngone nga defane wor nga wor du baye lek du baye nan kesse ñu bari danañ perte seni koor duñ am tiyaba yalla du len fay te dañuy japp ne ñom wor nañ liko waral moy wor ba pare dem ci barab yu bon yi baye nga lek baye nga nan way amo koor kon nak nañu sam suñu koor fukel moy ad-dukhan wa shisha وهي من اسوا من اشياء المحرمه التي استمرها الناس مبوكي نكالا جولي دي وور با نغون موي نغو سيغاريت فور با نغون دي نغو تري كو خامني بون نان الله رك تخنا دادي تال دو تك لا اله الا الله تي تي جورنا بي خاونا دي كوماسي بوكي بوكي wor ndogo cigarette xam nga worul cigarette bi nga worul sax dañ la ko téré won parce que dafa haram rawatina bo woré mbokki cigarette ak poon ak lepp lu démé nonu ñi koy tux dafa haram su don wéru koor sax yalla da ko téré rawatina wéru koor rawatina nga wor ba ngone yonent bi neena jëlal tandarma nga dok so amul tandarma jëlal ndox nga romb fi ñaar yépp sax cigarette lélé nga dégg ci ñenn ñu naan cigarette aramul yalla waxul fenn dafa aram ci qur'an lélé nga dégg ci ay nit ba motax ñu ne ñom duñ bayyi tux wala dañuy tux yeen say sa nga dekkune ba makka sax dañ fay tux waaw mak xanañuñ ay nit rek wa mak buñuy def lu bon dafa tek lolu lu bon lolu ñun mu dagan ci ñun mukk ci aduna yalla xamul mak xamul medina xamul tiwawan xamul touba xamul senegal xamul fen xam nga yalla lu mu xam wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum fa'buduni sama jam ngeen jamulen ma may sen borom yalla lo xam ay jamam lo xam abu lahab mbok yonentibi la kuko jege ci deret la bamu jamule yalla yalla xamuko ma nga safara fi may wax ak yeen ma nga safara ndax jangeen suratul lahab tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab lan la yalla sais la nara jeexna te bay taxu yonentibi la bilal ñul kuk dekk ethiopie fi may wax ak yeen ñaari tankam ak yeengatu bir aljanna firdaws yenen di bari sallam dem na lelitul isra wal mi'raj dal di delsi tan ne wa bilal yow lo ligeyel yalla ba sa ñaari tank di yengatu aljana nga nek fi ci aduna de wa sa tank di yengatu bir aljana bilal duguna aljana te dew ha mune yonenti bi sa yu ma njappe njapp mu wess julil yalla ñaari rak motax ñu bëgg sa yo jappé ñap mu wess nga julli ñaar rak moy ñaar rak bilal te ku ñul la waw kon nak du ay nit ay jëf la mbir bi du ay nit de ay jëf la jëf yoy nañ ko jëf ku ko jëf ci ñun am tiyaba ku ko ñak jëf ak ko mëna bokkal do am dara jëf kessa la innama hiya a'malukum uhsiha lakum faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu ku dem yowmal qiyam nga fek fa jëf ju bax santal yalla ku fa dem yowmal qiyam nga fek fa lenen bu li yedd kenn kudul sa bop parce que yow ya jëful man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salih wala yusrik bi ibadati rabbi ahad yalla neena ku wor ni di nga dajek man bu yeba nga jëf jëf ju bax de waxul jëf ju bari de waxul jëf ju bari de waxul fal ya'mal amalan kaseeran dama ne fal ya'mal amalu salih ni nga jëf jëf ju bax xam nga jëf ji kagn lay bax bu deppok sunna rek baxna su deppowul ak sunna baxul kon ab julit na rus ndogo cigarette war ba ngon di ndogo pon di xëd de cigarette di xëd de pon pon ak cigarette dafa haram bañ ngeen ko bax da ngeen di deg ñu naan pon du yegg al-akhirah sangana neew man sangana neew buma bokal da doon tox di lok pon biñu paré sang bi pon bi di soté ko ci gemiñ mo woy tu xëd cigarette yépp ci fami bi ne leen gis ngeen mi ngi ni ko ci bayiwul ni la du dem al-akhirah ko neegul al-akhirah ñi sang ci morgu yu tukkat yi xam nañ limay wax ma kena ci bëtt te nga ci bëtt xel rek taw kay jere jëf ret tax melne lalo jere jëf mu ngok de ngeen kon alhamdulillah bakay nek lepp ngeen egul al-akhirah fi ding ko fi yut bam yextak waaw nga doga dem allah ndax dina fess lele nga deg ñu ne non cigarette kat dara neeku ci iblis do nga ci saw lu iblis saw kay doyna mon lu iblis sam nga ko def ci gemi señ bi sa dom ji ci kër gi lu mu saw do togalé kat ku ci wedd ci ñun nga dem xalé bi saw ci tandar mo bi bari ndax ding ko duggal ci gemi legi na yow nga ni iblis ci saw ba bari nga ni dara neeku ci tay mbon fi la yam kiñ doon jangal fiq mune cigarette mune sin gi sik la cigarette mune sin gi sik la kaf gi kefer ra gi rewande ya gi yaq ta gi te sey bok bako bolé muy cigarette sin gi dafa sik kaf gi kefer ra gi rewande ya gi yaq alal tagité say bok tafsir wéru koor premier wéru koor ci tafsir bi ñi bima leen di démontrerel cigarette dafa arab cigarette yak xaliss la dama laccé paquetu malboro lu muy jakk fagal marbro lu mu yerta ba ñay limu yar dakar xana du ko jar fi dina jafé am alhamdulillah waye té imaginer budé 300 lay jar wala 400 wala 500 paquet journée bi waji wara tok ñaari paquet muy 1000 francs wér wi ñaata la 30000 wér wi admi 360 000 calculé ko fukiat waji tok fukiat mal gro 3 millions ko ko amna terrain veden dakar xolal 3 millions ay quelque mu ne ko vour mu dem lolou jarna terrain ba fa rena mu bëgg dekk ci wala kan ko wala kanul waye xaliss bi la tal xolal ku jël xaliss diko tal muy dem lolou bu ko far ñewon ñaar fukiat dina amna auto bu daw diko liggeyal waaw ëpp na ko gis nga ni ñi yaxé té duñu xalaat tuba bi indi ñu rek ñuy tal di dem muy dem kon cigarette dafa haram yalla neena wala tulqu aydikum ila tahluka bu len duggal sen loxoy lu len di alak bu len duggal sen loxoy lu len di alak té cigarette lan lañ ci bind ci français ci paquet bi avis d'azere pour votre santé dañ ne li day war sen wergu yaram nga gis waji diko def te ñu ne ko li da lay ray ñu koy def li kay ndof yesu ko li dañ ko ci bind dañ ci bind li da len di ray nit ñi di dox ñen ko borom xam xam kul ma yadurru sahiyan wa maliyan fa haram fa haram naam kul ma yadurru sahiyan wa maliyan fa huwa haram الله داري مو غنا داو لان لا نيو واخ ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه كون كين دو ندوغو كين دو وور دي ندوغو سيجاريت ولا غاي ندوغو يامبا ولا غاي ندوغو فون ولا يوي ني توخ يوي دا فا حرام في الاسلام لولو جوليت داكو موي تانديكو بنين بي موي فوكيل بي اك بن موي اكل الحرام ومنه الربا والغش والسرقه نغالا جوليت ووري با نغون دي ندوغندو دي ندوغو ربا ولا غاي ندوغو لو حرام مبا غاي ندوغو ليغا ساج موتا فا غاي ليغي غور غورو ليغا اندي سي كيرغي ديمب ديمب الاسلام صحابه اي اك سيني سخنا سو نيت دون خي نداو سي داي اندك موم با سي كيرغي با سي بوند كيرغي نكو اتق الله فينا ragalal yalla ci ñun de ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safar kon loy indi ci kër gi na daga demb bu ci goor daan xey di liggey loolu la ko soxna fi wax tay nak boy xey soxna ci daal ah ndago guñu de amagul lu ndago de nga dem ca pak ba wala ca barab ba nga ratale lepp lu aram ñew dafa na ya daan mbeur mi kuy lek lu aram li ngay ñëk la yalla di ñëk xagn moy jaamu yalla gu neex do ko yëk da nga julli ba de do yek banexu julli di nga wor ba ngon do yek banexu koor di nga saraxé do yek dara japp mo gëna tuti bo jappé do sentir ci sa cër yi na japp nga ndax li ngay lek dafa haram kuy lek lu haram bo ñaané yalla du ko nangu jangé histoire saad da ngay dess yeen say ben magné la ñaanal ma ñaanu khas ñaanal ma khas ñaanu khas du khas de saad ibn abi waqas la comme munu ñu wax saad ibn abi waqas ñu ne la khas saad ibn abi waqas dafa gis yonent bi ñaan yalla nangu mu ne yonent ñaanal ma ma melni yow suma ñaané yalla nangu yonent bi ne ko atib mat amaka li ngay lek na dagan so ñaané yalla nangu sa yo lek lu dagan bo ñaané yalla nangu waye ngay lek tri luñu triandé di lek lo sacc ci atelier ba lo sacc ci société ba lo wuruj lo tapalé lo triandé da ngay sonal sa bop waye bo ñaané yalla yalla dula may ak ko mëna nek nak ku bëgg so ñaané yalla may la li ngay lek na dagan yenen tibi neena man ak la luqmatan min haramin la tuqbal lahu salata 40 yawman ku lek ben tibbu bu haram ben tibbu la wax bu haram bo ñaané bo julé 40 jours yalla du ko nang ben tibbu bu haram boko lekke ñeen fukki guddi di nga julli yalla du ko nangu kon nan lek lu dagan rawati na nga wor ba ngon di ndogolu aram lo xamne daganul ci yow wala ngay lek lo xamne ci riba nga ko jele yenent bi ne mom demé laylatul isra wal mi'raj rombuna ay nit sen bir yaangi reey ba tolni nek kullama aradu an yaqumu saqatu sa ñu bëgge jog daan ndax biir yu reuy mune jibril ñi ñalla mune ko haula illazina yaakuluna riba min ummatika ñi ño doon lek riba ci sa xet ñu ngi ni lekatu riba yi yalla neena bu ngeen bayiwul lek riba man ngeen di geral wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin bayileen lek riba bu fekke gëm ngeen yalla bu ngeen ko deful fay lam tafalu fazanu bi harbin min allahi wa rasuli declare ngeen yalla guerre kuy guerre ak yalla fo jëm waaw kuy guerre ak yalla fan nga jëm mbokk yi ku wor ba ngon do ndogolu aram ndogolu aram day tax nga perte sa corps ndogolu aram day tax nga ñak tiyaba yep yo amon ci sa corps lek riba ndogo ba ngon di lek riba jazakallahu khairan jerejef yalla yalla barkel li dess lolou dafa haram fukel ak ñaar moy at tanzif wal khida wan najs wal halaf al kazib tay gis ko xamne neysan dafa triyande ba doyal indi kërëm nak nenañ ndogu tay ndogu lu neex na soxna si ne ko tay ndogu bi neex na de mu ne ko dama for kañ dama dal ci mkañ lay kañ wo tay dama for kalpe julo fekk yow xam nga ne li nga indi ci kër gi momo xam nga ne li alalu jambour la xam nga ne dang ko tapalé ba paré nga ñu bu ko ndogo Allahu akbar ndeysaan ku wor ba ngon do wuruj yenente bi neena man ghassana falaysa minna kuy wuruj bokko ci ñun da ngay gis ko xamne day jaay lu primé ci wéru koor surtout yi ñi naan dat bi passé mu koy jaay yu upp ci ñi ndogo da ngay dem dakar gis dat yi dañu passé te nga gis waji diko jaay nga yenno lol nak dajala ko xamone yobul sa say doom gis nga tibbu bu aram boko leké ba nga sey ci sa soxna mu naram wara nek doom doom joju dula deggal mukk ci aduna ndax ci lu aram la soso nga reraru aram ba sur keng nga wara sekk ak sa soxna doom war ci juddu nga bëgg doom joju deggal te yow deggalo yalla du dem da nga xofa pare mo na la gor gi waxo fi dara da nga ngangir nga ngangep yaay yo mo na ko xala gis nga mer bo mo moytu leg ma kill leg man nan sa lais te bo moytu day dem man di ñew indi le problème yow ya ko def parce que yow ya lek lu aram mu dem ci sa maniyu nga sey ak sa soxna mu nek dom wala nga am problème mbok julit yi nañu moyta niku lolu salaire bi akko non na jé ñu fukel ak ñet moy al insiyaq wala an wa wara al tijar wa kasb al mal ila hadd al tafrid fi al wajibat ñu bari dinañ perte sen koor lutax danañ top njaay ak ngeend ak liggey ba julli duñ ko def top client yu taxaw yu bari rek ba waxtu julli jot nga nan ah na mom na baye ba takusan rek ma bolé ko amul problème ku lako bolé lo yoy ay mbir la ay sew sew la yo xamni sa koor day yak sa koor te baye woko xel client yu bari rek wala nga nek ci auto nan bama wacc kula wax di nga wacc kan mo wax di nga wacc wala nga nek ci liggey kay bi nga ni bama wacc kula wax di nga wacc han place bi nga tok kula ne di nga juk lol motax ñi demb ñi raw ñu ndax ñom jaamu yalla duñ ko won tardel fum leen fekk nak fum leen fekk dañ koy def fum leen fekk waye ñun kuy wax sax ci ñun daan ba suba ma nga dem ba ëlëk do wax sax inshallah melne yow ëlëk sa loxo la nek dafa jaadu lepp lu ñuy def ñu sooralé ci yalla ñu bayyi xel yalla ñu xamne mbir mi du ñun so waxé mu soti yalla la so waxé mu yegg yalla la so tank bi su nango jog di teggu yalla la so démé di kaat yalla la so nelawé yewu yalla la waye bu fekkene mbir mi dang ko def sa mbiru bop do dem kon nani sorale yalla ci mbir yi benen bi ci teggu moy al ihmal fil amal al wazn da ngay sku wor ko xamne liggey ba mo doon liggey ni mo doon liggey 24 heures sur 24 do ko liggey dafa wor rek commencer tapale su doon du wéru koor mu waron yenu ñaar fu kisaaku daf koy def mais wéru koor ñoo mëna man da juroom la mëna xolal li mu tardel kon koor warul tax nit di tapale sahaba yi dañu woron di jihad ci beccu wéru koor fukki fan ak ñaar ci wéru koor sahaba yi di xex badr Allahu akbar naaj bi tang jeer ñuy doorante ay jaasi ñi seen loxo yi naaw ñi seen bop yi dag ñi seen tank yi dag ñi ñu leen di jam deret ji tour té ci koor la won mënon nañu wax na ñun dañu wor kon koor bu mu tax nit di tapalé ci ligéeyam bu mu doon ligéey ligéey bi nga wara ligéey ñu lay fay bu wër dé na nga xamné sa yo ci tapalé dem ñu fay la bu wër dé riba nga lek parce que da nga tapalé borom ligéey ba ligéey yo lu mat motax so woré fexel nga samonté ak charti buul né dama wor rek luma neex def ah man nek da dama wor luma man lay def duma ray sama bop de bi nga woré ak bi nga worul li nga wara def dafa wara normal yem rek wala nga dem wax ak borom barab bi né ko wéru koor kat dafa xawa metti kon nak ma wañi nangam la doon def defal ma nangam ba ngeen déggo yeen ñaar sino boko def rek bula fay lek nga riba parce que lek nga akku jambour te ku lek akku jambour yowmal khiyam yaangi dekké ci ben dexu deret go xamné ding fa fekk ben way sa yo feye ba ci buntu ba mu jël akku bi nga lek dal di koy dugalat ci sa bir sa gemingi akku bi yobat la ba ci digi dex gi nga feyat ñew do mësa genn ki nga yaral akku mu ngi ci buntu dex gi tok sa yo feye ba ñew rek mu jël ben akku sekhal la akku bi yobat la ba ci digi dex gi nga feyat ñewat kañ ngay genn fek fa yok akki do genn dex go ñoy ñi lek ak ci aduna yowmal khiyam non la len yalla di fayé kon yu mel non nañ ko moytandiku mbok yi fukel ak juroom mbok mi togn kenn ak togn juroom ko lu ci gën togn kenn ak togn juroom nit ak togn juroom nit waaw tombe ba ngi ni ñew legi mu ngi ni mom moy sama tombe fukel ak juroom yent bismillah fukel ak juroom mbok yi ci ñu wara gorgolu ba baña perte suñu koor moy atahawun bi ba'du zunub moy wor ba pare te do moy tandiku yenn bakari wor ba pare do moy tandiku bakari da ngay xëtt rek dem ku woru sax dafa wara raw daw bakkar waxuma la nak ba nga woré waaw moy comme ñu xon legi wor di sol yenn yëri ay gis jigen di wor ba pare ay wénam nek ci biti ay pojam nek ci biti mu def bop neen la bo woru sa woro ko def wala bo woré han gor gu wor ba pare jumba xam bi ne pucc bit ak ay pojam mu nan da tang simé ko net leng ci dig ci dig keur gi gor jigen ñi di gis ay awram lolu ab julit bu kalafé war naka moy tandiko rawati nak jigen yaramam yeb awra la al mar'atu kulluha awra ma'ad al wajhi wal kaf yenent bi neena julit bu jigen yaramam yeb awra la bam dess kanamam ak tenko lolou nak boko xé senegal mom ñu ne ki da bëgg nit ñi nek ibadur rahman ki da bëgg nit ñi nek ay ibadur rahman melni ibadur rahman mom alquran alquran julitako mom serigne touba mom mo sulu nangu julit bu jigen bu murugul mom dana jigen bu julit bu murul yefer la lantana li dina la ba muy bind fende jo wasiyatu fende jo lantana li dinan hatta tastari jismuka bi takhammulin ya zainab ma ngi lay yegal ne do ma nek julit la nga mur say awra tay nak ñu gis ay julit yu jigen yu dul mur set awra def bop neen yaramu neen ba pare nga ni da nga wor ba pare def yaramu neen sa yaram yep awra yep ci biti xana xamul len jigen ju awram nek ci biti du jur ku bax xamul len lool yalla tabarak wa taala du fek muk jigen jo xamne weñ day tak ci ay wenam wala yu di ci namf mané weñ yi di naw duñu tak ci wen bo xamne wala yu def ci namf marsandi si ñu am bagage yi jigen ñi am bagage yu am valeur yi fan lañ koy denc ci armoire yi or fan lañ koy denc dañ koy def ci sak ci keuy bu wextal laxas ko ak morso dugal ko ci ab waxande waxande bo ñu tej ko ci armoire armoire bo ñu tej ko ci neeg neeg bo ñu tej ko ci keur keur gogu ñu utal ko buntu keur utal ko chaabi ñaata chaabi lañ chaabi or wala du or non lañ koy def wala fi ci tayma ñay du ngeen def non or waaw man de lima xam moy or dañ koy def ci keuyit ñu koy ñëk la xass ci keuyit amna keuyitam buñ koy def suñ ko la xass ci keuyit lo fa ñu tak ko ci morso wala ci musoir bu rafet bu set ñu def ko ci ab boîte boîte bobu ñu tej ko ci armoire bi armoire bobu ñu dul ko ci neeg bi tej ko neeg bobu ñu def ko ci benn keur tej buntu keur gi bala ngay ex ci or bi legui na xolal or bi mo gëna ser jigen ji jigen ji tak or or be ko upp valeur or bi mom fo dem ñu ko denc waye jigen ji mu ngi lambar lambar ci mbeddi ak ay awram mom ken denc ko fo tourner gis ko te jigen bi moy tak or bi ñom ñaar kan mo waron gëna ser legui nak or bi mo upp valeur jigen ji or bi ci bopam mo upp valeur ndaw si lolou du diine jigen yalla daf ko fonk bo tudde ko sar ci alquran surat an-nisa wala jigen buy wax yalla mo rena wax wax ju leer wa qulna qawlan ma'rufa yalla mo wax jigen nu muy waxe jigen buy dox yalla mo ne lamu tak bu mu yeungu jigen yalla daf ko fonk alquran suñu jàngé alquran li am importance muy mirage ak jigen yalla teggu ko ci loxo yonent bi moko le moko firil bopam dafa am ci diine lo xamne yonent bi mako leral waye mirage ak jigen yalla ko leralal bopam teggu ko sax ci loxo yonent bi ndax jigen ni mu am importance legui nak naka mbokk yi naka lañu mëna baye jigen joju wor ba pare nek ci ay bakkar te dafa wor naka la ko gor ni woré ba pare nek ci ay bakkar lolou mu nekké lolou ab julit nako moy tandiko fukel ak juram ben moy afatul lisan wor ba pare to tey salam ni lo neex nga wax yene say sangani da ngay maye te tey lolou xew ci deug bi animateur yu xam dañuy wor ba pare di maye rek nit ñi re ñu nan dañ koy dakale koor waaw ku meuna maye rek na maye yene say sang nga wax dañu la wax yow ban maye nga indi nga ne wa ben pa la won te yalla wax na ci alquran wala taqfu ma laysa lak bihi ilmun bul wax lolou worul bul wax lolou deug inna sam'a wal basara wal fuad yoy yeb yalla dakoy laaj yowmal qiyam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena eppal nak li epp li yobbu nit ñi alakhira safara moy hasaidu alsinatihim seeni mbubiti lamiñ seeni mbubiti lamiñ nit bayyi lamiñ ñam rek boyal di dem waaw tok rek nek ci meddi mi ku la romb nga ni ki ki de dembu jaaron na fi waye mom bu mum mi rek la fi jaare ki mom anay mbokam ki mom bu fi rombe day xol ci souf rek beug lu mu for buy xol ci kaw ñu ne ki ak beug lu mu xotaral lolou fuñ jëm nit bu woré day téy la miñum waye wor ku la romb nga tek dara ci deram ku la romb nga wax ci mom ku la romb ben jigen dafa faatu ci madinatul munawwar ñu bu ko ci morgu bi ci jakk ji ñu ne jigen ñi kay lan sang ko ben jigen ne man mën na ko sang ñu ne ko bismillah mu ñew diko sang ba ci awra bi bu da di ñopati awra bi da ne fi de goor ñi yag nañ ko rek loxo bi da di ci calé loxo bi calé ci loxo bi mënatul deñ ñi tok ci biti di xaar neew bi ñu sang ko tok ba son ndaw si mën ta paré ñi ne waw yeen dem leen ngeen séti ki lu xew ñu ñew fëgg ko ne ko waw soxna si da nga paré gu mu ne dama am jafé de ñu ne ko ban jafé mu ne sama loxo mo kolé ci awra ndaw si sama loxo mo ca tak mën ta deñ ñu ne ah nañ leen dag loxo bi ñu ne de ki kay mom da doon def lu bax rek da ko doon sang ken amul droit dag loxo bi ñu ne kon nañu koppati nañu jël paka daldi lelli awra ndaw si ñu ne mukk ci aduna ku dee mi ngi melne loko def bu muy dund lool la ñu ne legi nuñuy def ñu ne ah nañ leen wëri borom xam xam yi ñu wër biir medina ba mu daj ken xamu ci dara imam malik dafa tukki won mu ñew lool motax ñu nan la yuftawal malik fil madina medina bi ken dort fi wax loolu imam malik mi ngi fi su fi malik nekk ken du fi wax biñ ko laaje laaj bi ne ko waaw ndaw si da doon sang waye ba muy raxas awra ndaw si loxo ba da da fay tafu mu ne laaj len lu mu wax bam fa yegge laaj len lu mu wax ba mu yegge fofu ñu ne ko lo wax mu ne ah dama deggon de ba muy dund ñu ne momul won teewul won tankam ñu ne da nga degg ri nga wax da nga degg mu ne wa nit ñi de lo lañ doon wax day jaay bopam mu ne yow ndax mus nga ko gis mu ne wax deug yalla mus ma ko gis dama degg rek imam malik ne ciaw len ko juroom ñett fukk yar ndax daf ko tuumal njaalo gis ngeen bo tuumale nit ñu japp ndaw si ciaw ko juroom ñett fukk yar loxo ba deñ motax wax nit lu jaadul baaxu te nak nit ñi non la de dañuy degg rek tok sen ba grand place ay ki ni mbone ki soko ne wa ndax yow fekke ko mu dama degg nit ñi diko wax waaw lool moy la dama degg kesse wala ci radio bi dala ko degg ci radio bi waye man de teguma ci sama waye degg na ko waye nga rek ñu ne degg na ci wewu nak ban wewu nak yow mi ya ko wax ken waxuko nte sun lammi ñi nekul lepp lo xam sax wax ko waxo rawati na nak bo woré mbok yi fukel ak juroom ñaar moy li gor gi laaj togn الظلم فمهما كان لك أعمال الصالحة ومهما حرمت في الرمضان فما دمت ظالما أخذت منك هذه الحسنات الله بووري بوورن كوار بي موجيخ ديفو سي بن بكار تيابغا ام فك توغن كانغا تيابا يوب لا ني جيل جوخ نيغا توغ يالا بوغول توغ رواتينا بووري yalla waxna ci hadithul qudsi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu man yalla ma len upp dole te duma len togn dama aramal togn sama bop kon bu len tognante la tazlimanna de iza ma kunta muqtadiran fazulmu ta'tika uqbahu bin nadami tanamu aynaka wal mazlumi muntabihun yadu alayka wa aynullahi lam tanami bul togn lo am dole bul togn senegal nak moy ah diw day moromam diw ko pou dole way way moko xam way xamone na ne bu ko togné mu duma ko wala nga ne dina la duma ta sama loxo dula lal yow yow di nga xam man ak yow la ndeysan di jay dole billahi yalla la ko dole ben way toñon na ben borom xam xam mom la yor terem ni ben president la la republique moko toñon waji mu daal di koy bind lettre ne ko suma kenn toñon ci dëkk bi ci yow lay ñëw parce que yow yaay njiitu dëkk bi yow yaa ñu jiite yow la yàlla teg sama sunu kanam kon suma amoon ku ma tooñ ci yow laa war a ñëw comme yow nag danga may jaay doole yaa ma ëpp doole moo tax nga tooñ ma maa ngi lay booleeg yàlla mu dem bàyyi ba guddi mu jàpp julli ñaar rakka daal di si jot daan ne yàlla diw doole la may jaay te yàq ko ëpp yow yàlla waaji li ma def bu la méttee yàlla nag ma ko fajal bu bërsatee juróomi fan lañ ci teg waaji ñu rey ko président bi def ko dañ ko fekk mu toog défilé de militaire égypte ñu fekk mu toog ñu roose ko ay rafaal moom ba mu biir bi fees dell mu dem alaxira tooñ baaxul jullit du tooñ te ki ngay tooñ bis bu ñibbee këram jàpp lal si jaadaam ci biir néegam jàkkaarloog yàlla wallahi bu si jotee bala fajar jot nit ñi dégg ci yow dara tooñ baaxul de bu kenn am doole nag di tooñ iyakum wa zulmu moytu leen tooñ fa inna zulmu zulumatun yowmal qiyama tooñ ay lëndëm la yowmal qiyama yàlla nee na tooñ kat yi xam naa leen ëllëg fu ñu dugg dinaa leen loqarti wa sa yaalamu alladina zalamu aya munqalabin yanqalibun tooñ kat yi xam naa leen te ëllëg fu ñu dugg dinaa leen laqarti kon ab julit du tooñ bokk julit loo am doole am doole loo takk ndomba tànk loo am daraja moytul tooñ yonente bi salallahu alehi wa sallam nee na ku tooñ am nga ñaan goo xam ne yàlla du ko delloo booy ñaan yàlla mu ne la léegi ma régle ko mbokk yi ñaar fukkeel ci tomb yi nga xamne ku bañ sa koor yaf moy atasahul wa adamul jiddiya wor rek yafus wor yambare defa ne ku wor dafa wara noy ku wor dafa wara yafus ku wor dafa wara yaccaral ku wor waru liggey lol du dine ku wor ak ku wer worul ken waru len xamé bi nga worulé ni nga mel so woré non nga wara continuer mel waro tiawar ci waxtu wo worulé nga wor yafus islam xamul julit bu yafus al mu'min qawi khairun wa ahabba ila allah min mu'min da'if julit bi wir sawar am doole mom la yalla gëna bëgg ak julit bi yambaré ñom ñaar ñepp bax nañ nak waye daf ci am ku yalla gëna bëgg té nak yow li nga wara fexé li ñun li ñu wara fexé moy kenn ku nekk ci ñun nga bok ci ñi yalla gëna bëgg tay bu la njitu rew mi rek bëggoon lo yaakar han suma ko sall waxon fofu ci tayba nyaay de diw mom sama xarit la diw tegal len ma fa diw sama xarit la ñepp dañuy daw ndogu ji kërëm ko am problème fofu ngay dem ci mom ndax da nga nan ki xarit président la wa legui nak kon xaritu yalla nak ndaysan bo nekké xaritu yalla comme ibrahima ni mu nekké xaritu yalla wattakhazallahu ibrahima khalilan ñaar la démé bokul yalla mo japp ibrahima mu nekké xaritam nga ni diw moy sama xarit ak diw mo mu ne diw sama xarit la ban mo fu doole ñu xarito la ak nga xarito yalla nak mom moy ki xarito ibrahim kon ndomba tank bu reey la daraja bu reey la ci yalla tabaarak wa ta'ala yalla mu ne diw sama xarit la lu ko waral moy nek jaamu yalla nek xaritu yalla ba mu nekke xaritu yalla yalla def ko xarit kon ñun ñep nañ jëm lolu kon inshallah ci ñaar fukelu tombe bobu mbokk yi lay denké sama bop tombe yi dess ci di len ko denk moy li dess ci wër wi li dess ci guddiy ak beccëg yi mbokk julit yi nañ ci jang alquran lu bare bare bare bare bare ku ci mëna jang alquran nga xamné min nga téré bi fexel nga wacc ci alquran lu bare bare bare bare bare lo yafus yafus melni man nak fexel nga jang bok kamil bi wër ci wër bok ben yoon ñi fi jang alquran la wax nga xamne ay ndonga dara lañ min téré bi lool nañu fexé ci wër wi ñu waccé ci lu bari ci alquran su féké dañu yafus ba télé fexel bok nga am ci ben kamil ñaarël bi nañu fexé ñuy wott julli juroom ci jakka ja jullit bu goor day dem jakk islam xamul julli ci kër bu doon julli ci kër dagan na kenn du tabax jakka ji bu doon julli ci kër dagan lan moy ndey ñuy tabax jakk yenante bi bimu ne ciëpp medine lan la ñëk def jakka ji la ñëk tabax ak kërëm ku ci am soxna solo téré dem jakk nak ñu noddu fajar bam tek la loxo nga ma ñëm jakk bisa ngi ñëw dina yuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yobbu jakk mala déggul li wax bisa ngi ñëw de soxna ci dina yuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yobul mako jakk ja dem leen jakk ja jëli kess gi duggal leen ci yobbu ko ndax ki kat mënatul ne mënatuma nek ak mom fi gis ngeen Allahu akbar ku fi top sa jëkkeur ba baña julli wala nga top fi sa jabar ba baña jaamu yalla gis nga bu sa ruune roset du fanan ak yow de bu le jabar ji la gor gi du fanan ak mom ci sasale dem feug ka len ngeen dimbalima diw dog nañ yobbu jakka ja bu de ndaw si la day yuxu salleru ni ni yow mëna yobbu len jakka ja kon nak nañ len di dem jakka ja ca bañi ami tank bala ñu ñuy yenu di ñu duggal ci ay caisse di ñu yobbu jakk kon ci wër wi li ci dess nañ gor gor lu ci farata yi surtout julli yi waye bu ñuy julli mbokk yi nañu toroxlu julli gu andul ak toroxlu yalla du ko jël julli yu bes yi xew allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar assalamu alaykum allah akbar 5 minutes ñu door ko mu daan nga xamne ki joge jakka ji sax day yob day upp kay di upp lolu mom deug deug yonenti bi xam ko julli day andak dal jang nañ qur'an qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un yalla neena julli ñiñ ko nangul moy ñu toroxlu ci julli ñoo texé lakh dari lan la jangale li salati nurun azim تشرق في قلوب المصلين من لا يناله الا الخاشعون كوي جولي دا ورا ييك تروخلو دا ورا تروخلو سا ديغانتك سا بروم غيس نين سولداري ني ني سابي سي كانمو يالا كانمو بريزيدون سولداري مينتيري لو تخ الله مالك دون وخني ميبيتنا بالا ني جوخ تيجان ويردو تيجان ني يوبوكو كارتي ميبيتو نا من مالك بالا ني جوخ اب تيجان ويردو تيجان ñu bu ko ka minter ba mu nek minter ba faré ñu indi ko joko jox wirdu wi ndax mu yaru gis ngeen minter yi ni ñi sappé ci seen kanam président mbaxna yi day tolo mbag yi tolo tank yi tolo dal yi tolo lepp tolo jakk ngay duggu gis ke taxofé ke taxofé ke taxofé ki nga dëndal nga ni ko pousal ni mu na la sa tank bu malal de nga li mala wax bu malal de ñu ndey sa duggu ci jakk ku nek di xëccu ku nek di miro yen ñaar ngeen bokku sappé nonu seen mbag yi di laalante te bëggante wu leen ngeen dajé ben kër rek ah sa way yow da ngay ñëw fi ah hey man ki moy sama sir ay da bëgg na la bis ni ki tay te bi ngeen dajé neegu yalla bëggoo bi ngeen dajé neegu yalla bëggante wu leen ngeen dajé neegu nit neegu mbindef neegu jaamu yalla ngeen bëggante ah man de xawmo nak diiw sa way la ah kon de diiw sa way la kon yow legi sama way nga bi ngeen dajé ci neegu yalla bi nak kon nañ len defarat xol yi li dess ci wèr wi julli mu and ak toroxlu julli baña and ak yakamti njang mi mat ruko yi mat sujood yi mat yonent bi neena satch bi gëna bon ci satch yi moy satch bi satch yalla ñu ne ko ban satch moy satch yalla mu ne jullit bi nga xamne buy julli ruko yi du mat sujood yi du mat koku day satch yalla ma nga len di jéggulu kaddu yi di ziaré wa dëkk bi di ci jital suñu kilifa gi nek suñu nday jor nga xamne mom moy sabab ñu joge Dakar mom ak ay soxnam ak ay njabotam moy sabab ñu joge Dakar ci wëlërenté guñu wëlërenté ak domam ju baax ju tuddu soxna Awa Samb nek fele ci bitim rew wax deug yalla nga xamne ci bitim rew gamu nek dafa organiser jigen ñi Canada ma leen di jangal guddi sama kër Dakar waaw dem ba Canada yaakaaron ne mom nang fa wara nek ak tubab di fecce ko ciepp ciepé ka dal di mésé ko xéssala ka rosa tunak bucci tunak sol dal la ciap waye mu nekké Canada lan dajalé jigéen ni julit ya fa nek goudi gu nek ñu connecté wu Skype ma len di jangal lolou deug deug duma dañ diko wax guddé beccëk ñun liñu xamone ci ku tukki rek dem Europe rek nek kenen nek lenen waye dem ba Europe nek julit batay hein ba paré waxuma la ko sax waye ngay fexé ñeneen nek ay julit ngay tass diiné ngay ligéyal yalla fofu ci julit yi lolou dom joju ko am war nga ko titéro war nga ko bégué ñun dé dañ koy bégué ñun ñi man mi dama koy bégué guddé ak beccëk ndax damay tok rek nit woma téléphone néma awa moñu bolé damay laccé massa la sangam man est-ce que dal di tontu kon nak yalla na yalla jubal yalla yalla sam ko yalla yalla sam ko yalla yalla barkel ko am ak njabotam yalla yalla bayil ko ay way juram bu gor ak bu jigen ñu gungé ko bam doyal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah moki ñoo ko déggelo li arabi di lepp na asabta sayda li ko don dir jam nga ko mo melni ni oustaz tem bi mu ko def point mu laal bari na lool damay sos tuuti rek ci li mu wax ci ndeyaw moomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ni la an yahdiya allahu bika rajulan wahid khayrun laka min umrin na'am yalla jaarale nit ci yow kenn nit ci yow mu dugg ci l'islam rek mo gën aduna ak li ci biiram kon koku limi def lolu do tuti ni ma ko ñu ñe sang oustaz lim fi wax point yi bari na mu ñu ko détaillé mais su ko bëggo do teunk damay delu ci li borom xam xam di wax ni ragal yalla moy imtisalul awamir wa ittinab an-nawahi jëfë yi yalla santane bayyi yi mu tek parce que buñu xolé l'islam ñaar yi rek la diglé acteur amon na sama gouvernement bi yalla ko yalla yeureum da dal wax ni di def liñu santale leg leg amna lu ko gëna gaaw mu neew mu ni bayyi li yalla di téra bo bayyi li mi téra rek def li mi dil leen day yomb ci yow lor Seigne Touba radiyallahu anhu di wax ndax deug du neex comme ni ko wala fi di wax da wax ni raja'u jannatin bila ta'ati bi sunnati al-mahi gharurun yati bëgg tabbi aljanna bëgg dugg aljanna te nu mu wo jaam yalla neena ay naxla yu ñew la sa ñu ñu dako ci wax am ju lu bare bare ba da ngay gis comme nim ko waxe mak mu dugg ci geewu fet yu amul yalla ñuy ba nga wax jigen sa soxna wala keneen muy lolu graw mais lolu mo ku ko defé rek da ngay nax sa bok parce que diko seigne touba waxe suñu demal ci mama laaji mari ci bindam dañ ko fay tek kon nit ki du nax bok ko sa dañuy wax ni rek di la sante bu baax di la jaajeufal di wax ni yalla ñu yalla def ci ñi nga xamni bu ñu déggé ay wax la ñu rafet lepp ñu jëf ko jëfé yalla ñu yalla may lolu amin ya rabbal alamin di wax ni jotaay yi bokk na ci jotaay yi nga xamni du jotaay yi neew parce que yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni majtama khawmun fi majlisin يَسْكُرُونَ اللَّهَ وَيَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَحَافَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ أي نيت دونيو تاسا تي بن جتاي أي جولي دونيو تاسا تي بن جتاي نانا توك فا دي دغلو يالا نانا يوننتي بي نانا نورول يالا دا فاي واتي اك دال تي نيو waye malaika yi dañuy wacc di bokkal ñoom jotaay ba waye yalla da leen di tuddu dama ci Allah taala kon mu melni loolu rek toy na jotaay yu melni parce que nak fekke ko yombul ndax yalla da fay wax ci alquran ño xamne xol mom bu dewe ba tilim ba leundam wona ci lu baax da fay jafé lool nak wa mo tax jotaay yu melni ku ngeen gis mu bëgg ko rek nañ ko gëna jappaat xamné ak lèr mi ngi ci mom don té len touti la ak lèr mi ngi ci mom parce que fimné bu don yoonu iblis masalan bu ñu tégal xali benn ki légui mu fess do moté sax do moté mais légui mu fess kon oustaz mënuñu rek loolu dila dolé gërëm ndax xam ngeen ni ci wéru koor lañu rek daw heure bi la ko fi defal mais gis ngeen tay tamit nim ko defé jogé ba Dakar ñew def ko kon lu melni li alquran di wax ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum bi mu fekke yalla dafa woté té yalla du woté lool ci lu baax yalla ak yoonentem bi mu ñu woté jëmele ci lu baax rekway fexé len ba daw wuy ci waaw kon jotaay yu melni ku ko deg bu fekente ni am nga dara ci iman am nga dara ci taqwa kenn waru la fa jitu mu melni ki kon wax deug yalla nit ñi ñu bari genn ci nañu and ak ñun jotaay bi li lu rafet la xana di gëna ñaax ndax l'islam mom li nga ci sama solo wax rek ad dinun nasiha dina layante bir la taw sa defna point yi buñu fi jox muñ ci jëlé dara jëfé ko luñuy jaré lay doon mer luñuy lo kon dañuy tej fi rek sa xamna di sako kaddi ñu fa ki waaw buñu joxé kilifa yi fi téw ba paré ñu jox sa tej ci daabi ñu ñaan bismillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Amen. jarign rek lañ fi jël jël won fi lén du dul jarign rek parce que da no ngor ni te dañuy jën dem bu démé ci garab lañuy togal fi ñu togi garab gu feex la te neex na te lim fi jël jarign la Inshallah.